آسمونه ماتم ببارد، هر آس بی تو ماندنم ادامه دارد. نمی نویسم ترانه بی تو، چگونه پر کشد خیال واژه بی تو. به لب رسیده جان کجایی؟ مگر ندانی چو هست و دورم، بیراهی خموش و تار بیابورم. نمیتوانم دیگر برویم که من اسیر این خزان من هوای پر زدن ندارم.